الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا. سلام على آل ياسين. زیارت آل ياسین عصر جمعه. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آيات السلام عليك يا باب الله وديان الدين. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقا. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمان قربون صدای قرآن خوندن. السلام عليك في آناء الليل وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضك. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ذمنه. السلام عليك أيها الألم المنصور والغلم المسبوب والغوث والرحمة الواسب. بدادم برس بعدا غیر مکدوب من گرفتارم. اینقدر زرق و برق دنیا دورم و گرفته خسته شدم. السلام علیکه حین تقول، سلام بر تو که وقتی میستی برا نماز. السلام علیکه حین تقول، میشینی چه روزی داشتیم امروز. السلام علیک حین تقرا و تبین، سلام به تو وقتی میخونی و بیان میکنی. امشب تو بیا برا مادرت روزه بخون. امشب تو بیا یه جوری روزه بخون که دیگه اینا به من نگن فلانی این چه جور روزه خوندنه. گفت مادر ما رو کشتن. قاتل مادرم ضرب غلاف شد، تازیانه شد، سیلی شد، ضرب در شد. فرمود مادر ما رو میخه در کشت. السلام علیکه این تو سرلی و تقنوت. آی قربون نماز خوندنت، فدای قنوت گرفتنت، تو قنوتت مارم دعا کن، شیعان بحرینم دعا کن. میان تو خونه شون میبرن، زن و بچه نمیتونن کاری کنن، خودشون رو میزنن، عین خونه علی میشه. وقتی ریختن تو خونه همه چیزو شکستن، ظرف آب ارباب من و تو رو شکستن. السلام علیکه این ترگه و تزجون، السلام علیکه این تو هلل و تو کبر. سلام بر تو که زبانی که لا اله الا الله میگی تکبیر میگی. السلام علیکه این تحمد و تزدغفر، السلام علیکه این تصبه و تمزین. صحبت بخیر، شبت بخیر. صبح که بیدار میشی اولین سلامو به امام زمانت بده. این تصبح و تمسی، صبح که بیدار میشی اول به آقا بگو آقا صبحت بخیر، بلا دور باشه ازت، ای درد و بلات بخوره تو سر من. آن سفر کرده که سر قافل دن همراه او بود، هر کجا هست خدایا سلامت دار. پیری دارم قضا میخوره. اول به فرماش و به امام زمان میگه من و تو هم باید اینطوری باشیم، شب میخوابی شب بخیر به امام زمانت بگونه. آخر سر بگو آقا انشالله خوب بخوابیم، حتی دست ما دیگه خوابم نداریم، قدر ارز و جوش من نوکر بیادب و خوردیم. اینا به کنار، این شبام که دیگه به خاطر مادرت خواب نداریم. تو خواب نداری، مدینم خواب ندار، اما این کجا بود؟ کجا؟ السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. السلام علیک ایها الامام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمور. السلام عليك بجوام السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجة والحسن حجة والحسين حجة. چه اکسیریه این حسین. وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى. یا امام رضا اجازه میدی میخوام برای مادرت گریه کنی؟ بغلی ابن موسی حجتو و محمد ابن علی حجتو و علی ابن محمد حجتو و الحسن ابن علی حجتو و اشهد انک حجت الله أنتم الأول والآخر فأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق مرگ حق. یه نفر نمیمیره دستشو بالا کنم، بالاخره یه رو چشم هممون بسته میشه. لا اله الا الله